sprawdziłem teraz trochę w internecie tych spraw sądowych. Te sądowe sprawy w sprawach właśnie takich przedsiębiorczych są bardzo ślamazarne. Ja słyszę właśnie ten przykład, że tu sądy przeprowadziły wszystkie procedury odwoławcze i tak dalej. Mimo wszystko jakiś bardzo ambitny prokurator będzie się odwoływał do instancji najwyższej. To jest sprawa ludzka po prostu. Nastawienia człowieka do tego, żeby nie szukać powiedzmy złoczyńcy prowadzonych w tym działalność gospodarczą, tylko dawanie przykład, że to jest przedsiębiorczy człowiek, który pomaga funkcjonować społeczeństwu, to wymaga czasu, ta zazdrość powszechna. Pobożne życzenia na razie. Panowie, kończymy. Poseł Andrzej Czerwiński, Platforma. Krzysztof Stańko, Ruch Społeczny Niepokonani 2012. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 maja. Wybiła 13. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. Mgła rozpylona przez sadowników mogła być przyczyną karambolu na S8. Ten wątek bada już prokuratura. Ponad promil alkoholu miał w organizmie noworodek, który przyszedł na świat w gdańskiej klinice. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rosjanie wystawili Ukraińcom rachunek za gaz. Ten, który dopiero mają dostarczyć. Opiewa na 1,660 mln dolarów. Prokuratura badająca okoliczności tragicznego karambolu na S8 sprawdza, czy jego przyczyną mogła być sztuczna mgła wytworzona przez okolicznych sadowników. W nocy z 3 na 4 maja w miejscowości Kowiesy pod Rawą Mazowiecką właśnie w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów, w tym dwie ciężarówki. 3 osoby zginęły, a 25 zostało rannych. Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej potwierdza, że wątek użycia rolniczych zamgławiaczów jest badany. Są to maszyny wykorzystywane do sztucznej produkcji mgły, która ma ochronić kwiaty czy też zaczątki owoców przed zmarznięciem. Do katastrofy doszło w regionie, w którym szczególnie rozwinięte jest sadownictwo. Nie bez znaczenia jest także rozmieszczenie tam ekranów dźwiękochłonnych. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, są one zlokalizowane z jednej strony drogi. Być może ograniczona cyrkulacja doprowadziła do tego, że mgła, która tam się osadziła, była wyjątkowo gęsta. Tego typu informacje wynikają choćby z relacji przesłuchanych osób. Mówią one o tym, że jechały drogą, mgła była gęsta, natomiast w miejscu, gdzie doszło do zderzenia samochodów, była wyjątkowo intensywna i bardzo ograniczała widoczność. O opinię w tej sprawie prokuratura zwróciła się między innymi do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pijany noworodek urodził się w szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Chłopiec miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Sprawą zajmuje się Grzegorz Armatowski. Na szczęście dobrym i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ma jednak nieznaczne niedobory wagi. Zostało już wypisane ze szpitala i decyzją sądu trafiło pod opiekę rodziny zastępczej. Jak ustaliłem nieoficjalnie, 33-letnia matka chłopca jest mieszkanką małej miejscowości w gminie Pruszcz Gdański. Była na towarzyskim spotkaniu w Gdańsku, podczas którego piła alkohol. Gdy nagle zaczęła rodzić, jej koleżanki wezwały karetkę pogotowia. Poród na szpitalnej sali przebiegł prawidłowo. Nieoficjalnie wiem też, że kobieta, będąc w ciąży, często trafiała do szpitala, bo była pijana. Teraz grozi jej do 5 lat więzienia, bo śledztwo w sprawie narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia wszczęła prokuratura. To trzecie dziecko 33-latki. Kobieta jest pod stałą opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Gazprom wystawił ukraińskiej firmie Naftohaz wstępny rachunek na dostawę gazu w czerwcu. Chodzi o 1,660 mln dolarów, która to kwota ma zostać zapłacona z góry. Ukraińcy mają na to czas do 2 czerwca, a od 3 będą dostawać tyle gazu, za ile zapłacą. O niezwłocznym przejściu na system przedpłat w dostawach paliwa na Ukrainę wczoraj zdecydował premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Dług Ukrainy za odebrane już paliwo wynosi 3,5 miliarda dolarów. Termin jego spłacenia upłynął 7 maja. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jest to wystarczająco istotna i obiektywna przyczyna dla wdrożenia zgodnego z kontraktem systemu przedpłat. Tak oznajmił rzecznik rosyjskiego koncernu Siergiej Kuprianow. Nie potrafią jeszcze ani czytać, ani pisać, ale już potrafią obsługiwać smartfony czy iPady. Nawet najmłodsze dzieci znakomicie radzą sobie z nowoczesnymi urządzeniami. Jeśli dopilnujemy, by korzystały z nich mądrze, może to przynieść wiele korzyści. W Zambrowie na przykład maluchy mogą chodzić na bezpłatne zajęcia z programowania. Organizuje je fundacja Coder Dojo, która zachęca dzieci i młodzież do kreatywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Widok kilkulatka obsługującego smartfona przestaje dziwić, mówi Kamil Sijko z Coder Dojo. Nam się wydaje, że dzieci raptem zmądrzały, że potrafią obsługiwać je od najmłodszych lat, a tak naprawdę to jest kwestia tylko i wyłącznie interfejsu. Żeby się przekonać o tym naocznie, to wystarczy wejść na YouTube. Jest tam filmik o tym, jak kot gra na iPadzie. Więc skoro kot gra na iPadzie, to znaczy, że i dwulatek, trzylatek też może. Bo nie sztuka obsługiwać, sztuka stworzyć. Mam 12 lat, zajmuję się programowaniem gier. Się uczę na Coder Dojo grafiki. Potrafię programować roboty, robię modele 3D, zrobię własnego bloga. I potrafią to coraz młodsze dzieci. Powstaje nowy język programowania dla dzieci, które nawet jeszcze nie czytają. Więc może nawet 3-4-latki, jeżeli by chciały, to mogą spróbować. Ale nawet tylko grając, można się wiele nauczyć. Na przykład nowych słówek angielskich, poprawić jakieś takie proste funkcje poznawcze, na przykład pamięć robocza. To jest taka zdolność do tego, żebyśmy zapamiętywali więcej elementów. Ale z drugiej strony jest też sporo niebezpiecznych zjawisk. Na przykład malutkie dzieci mają problem z tym, żeby regulować czas, jaki spędzają przy grach. Cóż się dziwić, my dorośli też nieraz mamy taki problem. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A na koniec w serwisie jeszcze historia z Krakowa, gdzie policjanci uratowali małego jelenia. Zwierzę płynęło z nurtem Wisły i nie mogło wydostać się na brzeg. Zobaczył to jeden z przechodniów i wezwał pomoc. Jak informuje Michał Kądzior z Małopolskiej Komendy, z odsieczą jelonkowi ruszyli policjanci z komisariatu wodnego. Chwycili jelonka za poroże i już wspólnie powoli dopłynęli do brzegu. Na brzegu czekał już myśliwy, który został powiadomiony przez swoją córkę, która spacerowała z psem, widziała tą całą akcję. Zbadał to zwierzę, okazało się, że nic mu nie jest. A czy jelonek zeznał, w jakich okolicznościach znalazł się w wodzie? No jelonek niestety, ale odmówił składania wyjaśnień, także nie wiemy, skąd się wziął w wodzie. I jelonek cieszy się wolnością. W Lasku Tynieckim został tam odwieziony policyjnym radiowozem. To był Serwis Trójki. Na termometrach od 13 stopni nad samym morzem do 16 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Wszędzie sporo chmur i wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, ale też przejaśnienia. Najwięcej opadów i burze na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Może trochę wstyd się przyznać, ale z tego, co mówiły dzieci, to nie wszystko zrozumiałem. Dzień dobry Państwu, to już może lepiej sprawdźmy, czy zestaw płyt przygotowany na dziś Państwu odpowiada. Hey, so you wanna play? You'll see my game's on fire, but we don't play the same game. You'll see I'm greedy for speed, and neutral means nothing to me. So if that's your desire, we'll get along famously. But one thing I like to leave, I light them up before the motor starts. I go so fast that I could never stop. Look under the hood, but you don't know what I got. I'm a moving violation. I light 'em up before the motor stops. Trochę ich straciłem z oczu, a zespół fajny i fajnie się bawią muzyką. Zespół Smash Mouth państwo rozpoznali dokładnie, mimo że nagrywali płyty, mimo że mieli mnóstwo takich utworów jak ten pod tytułem Hot, to chyba najbardziej zasłynęli jednak z tego coveru zespół The Monkees, I'm a Believer. Utwór wymyślił w ogóle Neil Diamond, zespół The Monkees, popularny kwartet z lat 60. amerykański, zaśpiewał to, a potem, jak państwo doskonale wiedzą, zespół Smash Mouth zamieścił to na tak zwanej ścieżce dźwiękowej do filmu Shrek. Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face, now I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing, but the more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Na dobre rozpoczęła się nasza współpraca. Bardzo państwu dziękuję. Piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Audycję zrealizuje Michał Jakubik i przy telefonach jest dziś Piotr Kordaszewski. Piotr także przenosi program naszego spotkania na strony internetowe. Odnoszę się szybko do listu pana Huberta z Wrocławia. Dzień dobry. Krótka recenzja koncertu Petera Gabriela. Profesjonalnie, przewidywalnie, perfekcyjny dźwięk, choreografia, wokal, muzyka. Zdecydowanie warto było. Hubert z Wrocławia. Więcej Rammsteina. Dziękuję panie Hubercie i dziękuję państwu za recenzję tego wczorajszego wydarzenia. Cieszę się bardzo, że są państwo zadowoleni. No i muszę się jeszcze odnieść do listu pana Mariusza, bo pan Mariusz ze znakiem zapytania napisał: to dzisiaj do pana nie wolno dzwonić, pisać ani wysyłać SMS-ów? Nie wiem skąd taki wniosek. Proszę pisać 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Zespół Smash Mouth przypomniał wielki przebój I'm a Believer. No to tak mi się skojarzyło, że może przy okazji zróbmy sobie przez kilka minut radio Zielone Oko. Found my thrill. Oh, dear, on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. All of the vows you made were never to be. Oh, we're apart. You caught me still, for you were my thrill. Love's sweet melody. But all of the vows you made were only to be. So we're apart. You caught on me still. Wtedy radio, i to radio w domu, i to radio w radiu, było zupełnie inne. Radio w domu stanowiło element wystroju wnętrza i radio były w zasadzie czymś na kształt domowego mebla z wielkim, zielonym, magicznym okiem, no, a w radiu też było inaczej. Prezenterzy nie używali słuchawek, no i mieli krótszy czas do zapowiedzi, bo utwory trwały troszkę ponad 2 minuty. To był Fats Domino i Blueberry Hill. Radio Zielone Oko raz jeszcze. If you knew Peggy Sue, then you'd know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. Takie ładne Radio Zielone Oko. Piotr Kordaszewski, który notuje wszystkie utwory, które prezentujemy w naszym spotkaniu dziś w trzech wymiarach gitary i przenosi je na strony internetowe. Gdyby ktoś z Państwa chciał odnaleźć, to proszę znaleźć najpierw zakładkę taką playlista na stronie głównej programu trzeciego, a potem po kliknięciu w tę ikonkę playlista wyłonią się programy, między innymi program Trzy Wymiary Gitary i tam na bieżąco uzupełniane te utwory, które prezentujemy. Ale chciałem co innego powiedzieć. Piotrek ma takie sprytne urządzenie w telefonie, że rozpoznaje wszystkie utwory, które są prezentowane w radiu i tu bezbłędnie. Buddy Holly and the Crickets, Peggy Sue. Jeśli Państwo mają w swoich telefonach takie urządzenie, proszę rozpoznać co to. A to jedna z najładniejszych płyt, które ukazały się w ostatnim czasie. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with the vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Bardzo, bardzo mi się podoba ostatnia płyta, ale to chyba jest już miłość po prostu na zawsze. Susan Vega wydała niedawno swoją nową płytę Fool's Complaint. To jest ten utwór, który chyba jeszcze znajduje się w zestawie do głosowania na listę. A płyta zaczyna się tak. A crack appear inside a wall and a door sprang up around it. Each of these, so finely drawn, I could not believe I found it. A wildish wind blew open wide, my childish mind followed on outside. And so I found myself among my heart's delight surrounded. World of wonder lay without, it was all of nature's calling. With field and forest, cloud and sun, cascades of salt water falling. With heights and valleys, dark ravines, ivy thick and wild, deep in thorny scenes. And yet each thing did love its place in the lap of all of nature's sprawling. And so it goes. and it was. If I could have a token to take with me back to the other side, to have and to keep unspoken. I asked three times and was thrice denied. I asked again without my pride and found I'd lost that world I'd lived, returned as one now broken to a crumb, a rag, a withered leaf. In the chilly winds, a cold relief. I knew myself as I had been, as from a dream awoken. And so it then a crack appeared inside a wall and a door sprang up around it. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji, a będą Państwo mieli okazję zobaczyć ją na żywo na koncercie, proszę nie przegapić tego koncertu, bo na koncercie jest zjawiskowa nowa płyta Susan Vega. Listy Państwa, pan Mariusz z Bochni donosi, że zbierają się w okolicach Bochni chmury i zanosi się na deszcze niespokojne. Mam nadzieję, że z muzyką gitarową da się jakoś wytrzymać. Do końca maja zostało niecałe 3 tygodnie, to tym razem pan Piotr do nas pisze. Ja mam dopiero 20 stron pracy magisterskiej pod tytułem Wpływ amerykańskiego bluesa na muzykę popularną w Wielkiej Brytanii w latach 60. Mimo że historię muzyki bluesowej w pigułce już zawarłem, dopiero jestem na etapie skiffle. Pozdrawiam wszystkich fanów muzyki lat 60. i całą trójkę, trzymajcie kciuki, trzymamy. Teraz jeszcze jeden list. Czy powie pan coś więcej o Człuchowie, bo zbieram ferajnę na wyjazd. Mario Z. No o Człuchowie to będziemy mówić dużo w trzech wymiarach gitary, ale to jeszcze chwila, bo to przecież Człuchów dopiero w drugiej połowie lipca. No to spotykamy się tam, bo atmosfera tego 10. festiwalu Polish Boogie Festival będzie nieprawdopodobna i rzeczywiście, panie Mario, panie Mariuszu, będziemy o tym festiwalu mówić. I jeszcze o telepatii, pan Stanisław z Krakowa. Wprost nieprawdopodobne, normalna telepatia. Właśnie dzisiaj, tak gdzieś koło godziny 11, myślałem o pana dzisiejszym programie i tak robiąc sobie w głowie remanent zespołów z lat zamierzchłych, pomyślałem właśnie o zespole The Monkees i utworze I'm a Believer. To się zdarza, to już, mnie to już nie dziwi, dlatego że te sytuacje się zdarzają, że państwo na przykład napiszą do radia o utworze, a ja akurat mam płytę z tym utworem, bo zaplanowałem poprzedniego wieczora. Dziękuję za korespondencję i proszę o jeszcze 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jeśli państwo jeszcze tego nie zaplanowali, It's Never Too Late to jest tytuł tej płyty. Proszę najpierw posłuchać, a potem wspólnie zdecydujemy. Engine, let's build this love machine. Carburetor, indicator, brake pad, steering wheel. So let's get a jump start, cross out and make this deal. Yeah, she'll look good when she's rolling in the sun. Get on board and stretched out limousine. Yeah, the compass on the front dash, two hearts in between. Dobry mechanik to na wagę złota, Mechanic Man, z płyty, która jest zatytułowana It's Never Too Late, zespół Nine Below Zero. I jeśli państwo jeszcze nie zdecydowali, to przypomnę, że w najbliższą sobotę ten jedyny słuszny adres to jest Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Ciechanów nas wszystkich zaprasza. Proszę szykować swoje maszyny. Proszę przygotować ładne koszulki trykotowe, a przede wszystkim bluesowy nastrój, bo spotykamy się na Spring Blues Night Festival. 17 maja, godzina 17:17. Miasto, które oddycha bluesem, czyli Ciechanów, czeka na nas wszystkich i mam nadzieję tam na spotkanie i wspólną, wspaniałą zabawę z państwem. Jeśli państwo jeszcze nie zdecydowali, proszę posłuchać, jak będzie. I'm so alone, can't find you. Where have you gone? I'm here at home. Pick up your phone. I'm on my own. I'm so alone. You said you love me, and then you dump me. You say you need me, and then you bleed me. What can I do without you? I'm so alone. Train can't be far. Jump a plane or DLR. I'm so alone. What can I do without you? This hotel room without its view. Take a seat. This busy street. I'm still alone. Show. I'm so alone. Cieszą mnie zawsze państwa błyskawiczne reakcje. Bardzo dziękuję panu Ryszardowi z Łodzi, bo jest dobrym człowiekiem. Proszę posłuchać listu. Proszę zaproponować człowiekowi, który pisze pracę z wpływy bluesa na... Gdyby z czegoś nie wiedział, to może wysłać maila do redaktora Chojnackiego. To kopalnia wiedzy o bluesie. No i oczywiście można mu także zaproponować naszą stronę FB, czyli facebookową, Bielszy Odcień Bluesa. My też trochę wiemy o bluesie. Serdeczne pozdrowienia. Dziękuję panie Ryszardzie. Teraz też będzie o bluesie, który mogą państwo zobaczyć na żywo już w niedzielę, 18 maja, gdyby ktoś z państwa zechciał się wybrać z Trójką. Gdzie? Do Chorzowa, do Sztygarki Klub Tlenownia. Tam jedyny taki koncert w Polsce. Zespół, który w latach 60. Powstał w Holandii. A Holandia wtedy była drugim po Anglii ośrodkiem bluesowym w Europie. A zespół, o którym mówię, Living Blues Experience, był wymieniany jednym tchem z Fleetwood Mac, The Animals, czy zespół The Yardbirds. Living Blues, a teraz Living Blues Experience. Jedyny taki koncert w Polsce 18 maja o 19. Chorzów, Sztygarka, Klub Lenownia. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to bardzo proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Zaproszenia czekają. Jak koncertują? To jest ich najnowsza koncertowa płyta. Ale będzie koncert. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Living Blues Experience. To niedziela, 18 dzień maja. Sztygarka, Klub Lenownia. No i tam atmosfera, zapewniam, wspaniała. Zaproszenia czekają na Państwa. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić. Muszę się jeszcze odnieść do Państwa listów dotyczących wczorajszego koncertu w Łodzi. Pan Staszek napisał piękny list. Moim zdaniem koncert piękny. Nie była to uczta, ale prawdziwe obżarstwo muzyczne. Prawie 2,5 godziny grania. W sumie 4 części. Akustyczna, elektryczno-głośna, kompletny album Soul i 3 czy 4 piosenki na bis. Peter w dobrej formie wokalnej, chociaż w wyższych partiach pomagały mu 2 świetnie śpiewające dziewczyny. Warto wspomnieć o Don't Give Up. Takiego koncertowego wykonania jeszcze nie słyszałem. Może śmiało konkurować z oryginałem w wykonaniu Kaśki B. Hala pękała w szwach, atmosfera bombowa. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników koncertu i dla Trójki oczywiście. Dziękuję panie Staszku. Nie pamiętam w jakiej telewizji, ale wydaje mi się, że w TVP Kultura oglądałem kiedyś bardzo piękny film o panu Peterze, o tym jak nagrywa płyty. Nie powtórzę tego, bo mówił to w sposób absolutnie piękny. Opowiadał o tym, jak powstawał ten utwór, jak po raz pierwszy usłyszeli wszyscy w studiu Kate. No było to tak piękne, być może telewizja powtórzy ten film. Program trzeci, trzy wymiary gitary, jeszcze chyba dwa utwory nam zostały. Pierwszy z nich Indies India, tak jest zatytułowany nowy album, na który czekaliśmy bardzo długo, zespół Pixies. Windy. We offed ourselves in a lover's pack. We threw ourselves into the sea. Oh. Cindy, Cindy, tak nazywa się nowy album zespołu Pixies, na który czekaliśmy tak bardzo długo. My czekamy na Państwa, nie mówiłem o tym jeszcze jutro więcej na ten temat, my czekamy na Państwa 17 maja, to jest najbliższa sobota, dzień otwarty w programie trzecim, no i liczymy znowu na miłe spotkania i miłe pogawędki o radiu, a także o muzyce. O tym jeszcze będziemy Państwu wspominać, nie tylko ja, ale także... A może przede wszystkim moi koledzy. Za dziś dziękujemy. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Proszę nie zapomnieć o gitarach jutro. Po godzinie 13 spotykamy się jak zwykle. Zatem dziękując za dziś, do usłyszenia. Your own way.